Tigerac op Horizon Radio. Hier Hans-Peter Pluim en Rob Vlam van de Free Time Old Dixie Jazz Band. Natuurlijk op Radio Horizon. Ik wens alle luisteraars een fantastisch jazzfestival toe. Wij zijn te zien en te horen op zaterdag 24 mei op de Jazz Sensation. En natuurlijk tijdens de Street Parade.